uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Dokładnie 8, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś stanowisko rządu w sprawie konwencji stambulskiej zapowiedział w radiowej jedynce szef kancelarii premiera. Po wyborczym prezydenckim wyścigu spotkanie zwycięzcy z pokonanym. Za półtorej godziny rozmowa Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Waszyngton opublikował zapowiadany od dawna raport o restytucji mienia ofiar Holokaustu w różnych krajach, w tym w Polsce. Jeszcze dziś po południu premier Mateusz Morawiecki przedstawi stanowisko w sprawie antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Zapowiedział to w programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Najlepiej skomentował to w ostatnich dniach minister Sellin pod absolutnie słusznym powodem, kierując się absolutnie słusznym przekonaniem, że należy chronić kobiety, że przemoc powinna być napiętnowana, próbuje wprowadzać pewną ideologię i to rzeczywiście wiele osób ocenia, w tym nasze środowisko polityczne, bardzo krytycznie. Część opozycji i organizacji pozarządowych argumentuje, że wypowiedzenie konwencji pogorszy sytuację kobiet w Polsce. Spotkanie zwycięzcy z pokonanym w blisko 3 tygodnie po wyborach. Za półtorej godziny prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Karol Darmoros. Z inicjatywą spotkania ze swoim rywalem w Pałacu Prezydenckim wyszedł 18 dni temu, jeszcze w trakcie wieczoru wyborczego, gdy nieznane były pełne wyniki wyborów, prezydent Andrzej Duda. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię. Początkowo Rafał Trzaskowski deklarował, że spotka się z prezydentem Dudą tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. Ostatecznie termin rozmowy udało się umówić po kilkunastu dniach. Liczę na konstruktywną rozmowę. Natomiast tak jak wielokrotnie mówiłem, zgłoszę inicjatywę, jeżeli chodzi o uczczenie Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Niedawni rywale w wyścigu o prezydenturę spotkają się dziś także w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wraz z weteranami wezmą udział w ceremonii wręczenia odznaczeń. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tęczowymi flagami na warszawskich pomnikach złożył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wskazał paragrafy mówiące o obrazie uczuć religijnych i znieważeniu pomnika. Flagi znalazły się m.in. na figurze Jezusa przed kościołem Świętego Krzyża, pomniku Mikołaja Kopernika oraz warszawskiej Syrence. Barbarzyństwo to jest barbarzyństwo i osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje i tyle. Komentowała w programie pierwszym Polskiego Radia Urszula Pasławska z PSL-u. W tym samym tonie wypowiadał się poseł PiS Ryszard Bartosik. Czyn haniebny i te rzeczy nie powinny mieć miejsca i czekamy na reakcję odpowiednich służb i ukaranie winnych. Aktywiści związani z ruchem LGBT tłumaczą, że ich akcja to odpowiedź na agresję i brak tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej. Zapowiadany od dawna raport na temat stanu restytucji mienia ofiar Holokaustu w różnych krajach, w tym w Polsce, opublikował amerykański Departament Stanu. Obowiązek przygotowania dokumentu nakładała uchwalona przez Kongres i podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa zwana Just Act. Raport wskazuje, że w Polsce sprawa restytucji prywatnego mienia nie została kompleksowo rozwiązana. Marek Bałkuski. Autorzy raportu podkreślają, że w 1939 roku Polska stała się ofiarą napaści nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, a później była przedmiotem brutalnej niemieckiej okupacji. Odnotowują, że podczas wojny zginęły miliony obywateli polskich, w tym 3 miliony pochodzenia żydowskiego i że Polska poniosła ogromne straty materialne. Choć polski rząd utrzymuje, iż wprowadził zakrojone na szeroką skalę rozwiązania ustawowe, Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej ze znaczącymi kwestiami dotyczącymi mienia z czasów Holokaustu, który nie przyjął kompleksowego prawa restytucji mienia prywatnego. Czytamy w raporcie. Jego autorzy zwracają też uwagę, że będące obywatelami amerykańskimi ofiary Holokaustu lub ich spadkobiercy skarżą się, że proces dochodzenia roszczeń poprzez polski system sądowy lub poprzez porozumienia z władzami krajowymi i lokalnymi jest długotrwały, uciążliwy, kosztowny i w większości nieefektywny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Robert Lewandowski nie zdobędzie w tym roku Złotego Buta, czyli nagrody dla najlepszego strzelca w Europie. Kapitana reprezentacji Polski wyprzedził w klasyfikacji Ciro Immobile, który zdobył w meczu z Brescią 35. bramkę w sezonie. Lazio zwyciężyło 2-0. W innych spotkaniach Serie A Milan wygrał z Sampdorią Genua 4-1. Dwa gole strzelił Zlatan Ibrahimović, a mistrz Włoch, czyli Juventus, nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe z Cagliari 0-2. W składzie gospodarzy 90 minut rozegrał Sebastian Walukiewicz. Polskie siatkarki pewnie pokonały Szwajcarki 3-0 w ostatnim sparingu sezonu reprezentacyjnego. Zespół już wtedy chciał się cieszyć ze zwycięstwa, ale trener Jacek Nawrocki przypomniał im, że grają jeszcze dodatkowy set. W czwartej partii było 25-21 dla rywalek. Kapitan naszej reprezentacji, Julia Twardowska, cieszy się, że mogła dzielić się doświadczeniem z młodszymi zawodniczkami. Muszę przyznać, że dziwne uczucie być tą najstarszą. Przeważnie to było tak, że ja byłam najmłodsza i to ja czerpałam od starszych, ale fajne, nowe doświadczenie. Dziewczyny są młode, ambitne, walczą na treningu o każdą piłkę. Fajnie z dziewczynami przeżywać te ich debiuty, więc cieszę się, że mogę tu z nimi być. A kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. informacje zza oceanu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowo-wschodnich przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 w Olsztynie, 21 w Gdańsku i Białymstoku, 22 w Jeleniej Górze, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 23 w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, 24 stopnie w Zielonej Górze, w Łodzi, Kielcach i Lublinie, 25 w Zakopanem, Przemyślu, Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu, 26 w Krakowie i Katowicach, a w Chani, w której jesteśmy od samego rana, podobno będą 32 stopnie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pracowników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, to poranne wydanie audycji. 8 już minut po 8:00. Za kilka minut spotkamy się w salonie politycznym Trójki. Oczywiście w trójkowym ogródku, ale wcześniej przypomnienie i krótka informacja o kolejnym utworze. A przypominamy, że w sobotę, 1 sierpnia, kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajrzymy sobie teraz na płytę 10 kroków. Memoriał Warszawski 1944. Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a tytuł tego utworu to Bohaterki NN. Dlaczego, skąd ta myśl nagląca? Szybko trzeba ją ratować. Spojrzenie, rozpacz, bestie szarpią po bruku jasne włosy wloką. Odpychają jak najdalej. Idzie zamiast tam, gdzie chcą. Nie myśli, tylko ból i wstyd. Nadzieję mam ocalić ją, choć tyle nie może więcej. Strzępy po sukience bohaterki NN. się poprzez śmierć bohaterki NN. Przeniosły życie poprzez śmierć, przeniosły życie poprzez śmierć, przeniosły miłość poprzez śmierć, przeniosły uśmiech poprzez śmierć, przeniosły życie. Skrzydeł rozwiany fartuch, kiedyś biały ratować, leczyć sen nie dla niej. Chciała ochronić, gdy kolbami dobijać chorych. Już zaczęli, została z nimi, nie uciekła bohaterki NN. Przeniosły życie poprzez śmierć bohaterki. Życie poprzez śmierć, przeniosły życie poprzez śmierć, przeniosły miłość poprzez śmierć, przeniosły uśmiech poprzez śmierć, przeniosły życie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić polskie stanowisko, stanowisko polskiego rządu wobec konwencji stambulskiej. Czego się pan spodziewa? Bo państwo są za tym, w każdym razie na pewno jest za tym Zbigniew Ziobro, pana szef i w partii i w pracy, żeby ta konwencja została wypowiedziana. Dokładnie pani redaktor w tym zdaniu zawarła całą tezę. Solidarna Polska jest zdecydowanym zwolennikiem wypowiedzenia konwencji stambulskiej i mam nadzieję, że dzisiaj za parę godzin pan premier pozytywnie odniesie się do tych naszych oczekiwań. Wypowiadanie dziś konwencji stambulskiej wydaje się błędem politycznym. Poważnie uderza w wizerunek Polski w czasie, gdy mamy wiele na scenie europejskiej do wygrania. Radykalny, niosący mocny efekt wizerunkowy w polityce wewnętrznej ruch miałby sens, gdyby faktycznie zapisy konwencji zmuszały rządy do wprowadzenia nieakceptowalnych dla Polski interpretacji zapisów, których kilka faktycznie w tym dokumencie się znajduje, ale tak nie jest. Polska nie musi podporządkowywać przepisów krajowych tak, by wprowadzać ideologię genderową do prawodawstwa i tak dalej, i tak dalej. Jak pan myśli, kto to pisze? Nie wiem, kto to powiedział. Pani poseł Joanna Lichocka w Gazecie Polskiej codziennie. Czy to według pana jest jakaś wskazówka, co dziś wydarzy się, co powie pan premier? Pani redaktor, ale pani poseł jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo do swojego poglądu, do swojego zdania. Ja jestem posłem... Ale premier Mateusz Morawiecki posłem, też jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ja jestem posłem Solidarnej Polski. My jako formacja uważamy, że ta konwencja jest szkodliwa. Ta konwencja ma dwa rodzaje przepisów. Z jednej strony bardzo dobre, chroniące rzeczywiście osoby, które są poddane przemocy, przede wszystkim kobiety. I to jest bardzo dobre i zgoda na to absolutna, natomiast nie ma zgody na warstwę ideologiczną. No dobrze, ale czy ta warstwa nas zobowiązuje, ponieważ konwencja tak, jest tylko jest zaleceniem. Jakoś, no jest zaleceniem, ale nie trzeba tworzyć prawodawstwa na podstawie tej konwencji w 100%. My jesteśmy przeciwni absolutnie tej konwencji, ponieważ ona otwiera szeroko drzwi na między innymi, takie jest moje zdanie, trzecią płeć, zresztą ona jest zawarta tam w jednym z pierwszych artykułów. Dalej to jest kwestia ewentualnego otwarcia na małżeństwa jednopłciowe. Docelowo również adopcję przez takie małżeństwa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że to jest uderzenie w małżeństwo i w rodzinę. Dla nas są no dwie... Tak, ale panie redaktor, dla nas są dwie płci. Mężczyzna i kobieta. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest jego sprawa. Ale chodzi o to, że teraz, kiedy rządzi Zjednoczona Prawica, to chyba nikt nie będzie wprowadzał takich zapisów do polskiego prawodawstwa. Czy to chodzi o to, że państwo się boją szybkiej utraty władzy i trzeba szybko tę konwencję wypowiedzieć, zanim to nastąpi? Ta konwencja nie powinna być ani ratyfikowana, ani podpisana. My jako prawica zawsze występowaliśmy przeciwko konwencji. Pani dobrze wie, że nasi poprzednicy to zrobili. Natomiast uważam, że jako przedstawiciel Solidarnej Polski, ale jednocześnie jako wiceminister sprawiedliwości, że trzeba ją wypowiedzieć, żeby znaleźć się w gronie tych krajów, które nie uznają trzeciej, czwartej czy piątej płci, a to jest Wielka Brytania, to są Węgry, Słowacja, to są Czechy, Litwa, Łotwa, Bułgaria. To jest wiele krajów europejskich. Czyli jeżeli premier Mateusz Morawiecki dzisiaj powie nie będziemy wypowiadać tej konwencji, to państwo będą bardzo rozczarowani. No ja będę bardzo rozczarowany, natomiast uważam, że kolejnym krokiem powinien być wniosek i zainicjowana cała procedura przez resort rodziny. Oczekujemy na to jako Solidarna Polska. Bardzo mocno to eksponowaliśmy ostatnio w przestrzeni publicznej i mam nadzieję, że tej konwencji nie będzie w przestrzeni prawnej. Panie ministrze, to dzisiaj, jutro czy pierwszego ten ważny dla osadzonych dzień, kiedy będą mogli już być odwiedzani przez swoje matki, żony, kochanki, dzieci. Dokładnie 1 sierpnia, czyli już niebawem, nie otwieramy więzienia, od razu zastrzegam, tylko otwieramy... Nie ma amnestii. Nie będzie. Otwieramy możliwość wizyt. Od wielu miesięcy, dokładnie od marca, praktycznie rzecz biorąc, więzienia są całkowicie zamknięte. To jest decyzja niełatwa, no bo... Całkowicie? Nawet dla prawników osadzonych? No to mecenasi mogli cały czas odwiedzać, bo muszą mieć kontakt. Natomiast tu jest kwestia dwóch elementów. Po pierwsze, wizyty bliskich osób, które są osadzone i drugie, to jest praca na zewnątrz. Już od miesiąca 1000 osób pracuje na zewnątrz, ale docelowo no, chcielibyśmy, żeby sytuacja wróciła sprzed pandemii, ale to będzie ostatni etap dopiero. I ci, co pracują na zewnątrz, zdarzało się, że wracali do zakładów z COVID-em, ponieważ były nieliczne, ale jednak były przypadki w zakładach karnych. Było 7 takich przypadków, o ile pamiętam. 7 na 75 tysięcy, pani redaktor. Dzisiaj będziemy mieli konferencję prasową. Ale dotyczyły zarówno służby więziennej, tak? Dotyczyły, mówię o osadzonych. Wszystkich przypadków było 21, o ile pamiętam. Z tym, że 14 przypadków to byli tymczasowo aresztowani, czyli osoby, które z zewnątrz były już zarażone na zewnątrz, przywiezione do jednostki penitencjarnej, osadzone w specjalnie przygotowanym miejscu. One nie przebywały razem z innymi skazanymi. A na jakich zasadach i w jaki sposób te widzenia będą realizowane, że tak powiem. Czy będą to też, nie wiem, już zapomniałem, jak to się nazywa, czy to są widzenia miękkie, czy intymne, czy też będą się odbywać? Będą takie widzenia jak przed pandemią, natomiast skrócone, czyli trochę na innych zasadach. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że będą specjalne środki ochrony, będą maseczki, będą zobowiązani do tego ludzie, którzy przychodzą na widzenia do jednostek. Oni muszą się rejestrować w tej chwili na stronach jednostek penitencjarnych, czy też telefonicznie ustalać wizytę. My dokładnie wiemy, ile w sobotę będzie osób, które odwiedzi swoich bliskich w jednostkach penitencjarnych. Będą szczególne zasady, będzie pleksa. O, komar mnie atakuje. Komar, precz! W każdym razie szczególne środki będą... Pleksa mu się nie spodobała. Pleksa, pleksy nie ma tu. W każdym razie będą szczególne środki ochrony i krótsze będą te wizyty. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość uzgadnia z koalicjantami plany zmian w rządzie? Czy to jest tak, że góra Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad tym, a mniejsze partie muszą się podporządkować? Nie, no zawsze tak pracowaliśmy od samego początku, to już kilka lat naszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy, że trzech liderów, pan premier, pan prezes Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, zawsze ustalali, jakiś rodzaj konsensusu to był. I w ten sposób myślę, że również i w tej chwili będzie ustalona przyszła współpraca. I teraz są jakieś rozmowy, jakieś uzgodnienia trwają? Czy głównie w mediach trwają, tak? Trwają rozmowy, natomiast dla nas jako Solidarnej Polski kluczowe jest to, jaki program mamy realizować, czyli co kładziemy na stół. Dla nas najważniejsze jest to, żeby służyć Polsce dobrze i Polakom dobrze. A kwestie, bo za chwilę mi pani pewnie zapytał o to, ile będzie ministerstw. Czy kwestia, że jeden z ministrów, przepraszam, zostanie położony na obie łopatki z Solidarnej Polski, to już bez znaczenia? Nikt nie będzie kładziony na obie łopatki. Myślę, że znajdziemy jakiś konsensus. Natomiast to jest sprawa drugorzędna. Najważniejszy jest program. Na samym końcu są kwestie personalne. Oczywiście pozycja pana szefa jest niezagrożona. Natomiast jeśli chodzi o resort środowiska, no to już tak, tak? A to są pewne spekulacje tylko medialne, pani redaktor. Ja nie będę się odnosił ani do tych spekulacji medialnych, ani do tego, co niektórzy przedstawiciele wysocy rangą nawet Prawa i Sprawiedliwości gdzieś w drzwiach coś mówią, bo uważam, że ci, którzy będą ustalali... W drzwiach mówił pan marszałek Terlecki. To jest ta trójka. Przypominam państwu, słuchaczom. To jest ta trójka, o której wspomniałem przed chwilą. Panie ministrze, pan mówił niedawno, że pana szef nie zabiega o to, by być wicepremierem, ale właściwie dlaczego? Logika by wskazywała, że powinien, jeżeli porozumienie, czyli trzeci koalicjant ma stanowisko wicepremiera. Pani redaktor mnie nie naciągnie na taką rozmowę. A będę się starała jednak. Rozumiem, ale spróbuję uniknąć odpowiedzi, mówiąc pani wprost. Dla Zbigniewa Ziobro najważniejsze jest to, żeby był dobry program i dobrze był realizowany, żebyśmy... A co dla pana? Dla pana to też jest najważniejsze? Tak, jak sobie pan myśli... tak. Nie myśli pan sobie, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego jest pani wicepremier Emilewicz, a nie ma wicepremiera Ziobro? Pan sobie wyobrazi, że nigdy nie miałem takich jakichś wątpliwości w tym zakresie. Minister Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, dobrze służy Polsce. Najważniejszy jest program, bo mamy dzisiaj duże zagrożenia ze strony urzędników brukselskich, którzy próbują zmienić nam porządek prawny i grożą palcem, że jeżeli nie będziemy realizowali to, co oni chcą, to tak naprawdę zamrożono nam środki. No, na to zgody absolutnie nie będzie. No właśnie, Zbigniew Ziobro zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o stanowczą interwencję w Komisji Europejskiej. Chodzi o to, że Komisja odrzuciła wnioski kilku miast o środki na projekty w ramach unijnego programu Partnerstwo Miast. Odrzucone wnioski pochodzą z tych miast, gdzie samorządy podjęły uchwały strefa wolna od LGBT. Czy jest już jakaś reakcja ze strony premiera? Powiedział państwu, tak, zajmę się tym, będę interweniował. My jako Solidarna Polska uważamy, że trzeba bronić tych samorządów. Ich jest wiele w Polsce, samorządów na poziomie regionów, powiatów i gmin. Bronić ich przed tego typu atakami. To jest, pani redaktor, skandal graniczący, w ogóle? Skandal graniczący z bezczelnością, że komisarz unijna do spraw równouprawnienia radośnie oznajmia, że właśnie pieniędzy nie dostały jakieś gminy, bo ona uważa, że powinno być inaczej, bo powinni głosować tak czy tak. Na to zgody nigdy nie będzie. To jest jakieś wejście w naszą autonomię, suwerenność. My mamy swoją konstytucję, porządek prawny i to jest bezczelne złamanie przepisów prawa. Pani komisarz, nie podoba się to, szanowni państwo, że niektóre samorządy zdecydowały, że przyjmują deklarację, w istocie deklarację, która nie niesie żadnych za sobą konsekwencji, nie narzuca niczego żadnej osobie, deklarację o tym, że nie chce ideologii LGBT. I pani komisarz się to nie podoba, pogroziła palcem, radośnie oznajmiła to na Facebooku, a następnie zamroziła te pieniądze. Ale czy jest reakcja premiera? Czy premier się tym zajmie? Mam nadzieję, że pan premier Morawiecki zajmie stanowisko w tej sprawie. My wystosowaliśmy jako Solidarna Polska interpelację. Podpisaliśmy wczoraj, ja ją również podpisałem. Tam są konkretne pytania do pana premiera i nasze oczekiwanie jako naszej formacji, że będzie stanowcza, zdecydowana reakcja. Nikt w Brukseli nie może po prostu podejmować tego rodzaju działań, bo pani redaktor, to jest jakieś brutalne wejście w polską rzeczywistość. Nawiązuje także do tego, co się zdziało na szczycie Rady Europejskiej. Jeżeli tak by miało wyglądać, jak zrobiła to pani komisarz, to znaczy, że my tracimy suwerenność. Na to zgody naszej, ani Zbigniewa Ziobro, ani naszej jako Solidarnej nie będzie. Panie ministrze, w nocy z wtorku na środę umieszczono na kilku warszawskich pomnikach, także na figurze Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, tęczowe flagi. Autorzy akcji zapowiedzieli, że takie, jak to sami określi, prowokacje będą się powtarzać. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz napisał w oświadczeniu o bólu ludzi wierzących, o profanacji i przekraczaniu granic debaty publicznej. Dlaczego w tej sprawie, to już na koniec pytanie, zostały pana zdaniem granice przekroczone, to po pierwsze, a po drugie, jaka powinna być reakcja? Czy powinna być jakaś taka reakcja pozasłowna? Nie, powinno być stanowisko prokuratury. Myślę, że zawiadomienia zostały już złożone w tej sprawie. Jest to moim zdaniem naruszenie co najmniej dwóch przepisów kodeksu karnego. Ja powiem tak, ja chodzę często do tego kościoła, jest on mi szczególnie bliski, ale on na przestrzeni dziejów był zawsze bliski, czy wierzącym, niewierzącym, czy agnostykom, bo tam w tym kościele na przykład Sejm Czteroletni obradował. Tam zawierzano Polskę Maryi, kiedy Sobieski szedł na Wiedeń. A dzisiaj grupa jakichś, przepraszam, idiotów gdzieś tam robi sobie jakieś, wie pani, promuje jakąś ideologię. To jest niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Solidarna Polska. Dziękuję Beata bardzo. Pięć, do usłyszenia. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low, let my people know I'm on drop down. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. Ground. 30,000 feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus, coś na prezent sobie kupić lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus za 3199 zł, odbierzesz 300 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz Polskie Linie Lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi około południa stanowisko w sprawie konwencji stambulskiej. Ujawnił szef jego kancelarii Michał Dworczyk. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, konwencja została poddana krytyce, ponieważ próbuje wprowadzać ideologię. O tym, że są w niej zapisy o charakterze ideologicznym, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tłumacząc wniosek o rozpoczęcie prac nad jej wypowiedzeniem. Resort skierował go do Ministerstwa Rodziny w poniedziałek. Konwencja Rady Europy z 2011 roku ma chronić kobiety i rodzinę przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Polska ratyfikowała ją w 2015 roku. Prawie 3 tygodnie po wyborach prezydenckich za godzinę dojdzie do spotkania zwycięzcy z pokonanym. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, swoim niedawnym rywalem w walce o najwyższy urząd w państwie. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było aranżowane przez ostatnich kilkanaście dni. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska może zdecydować się na restrykcje za cyberprzestępczość. Dziś będzie wiadomo, czy jest ostateczna zgoda na unijne sankcje wobec Rosji, Chin i Korei Północnej za cyberataki. Wstępną zgodę dali unijni ambasadorowie, uruchamiając procedurę pisemną, która kończy się dzisiaj. Jeśli żaden kraj nie zgłosił wątpliwości ani sprzeciwu, decyzja o nałożeniu sankcji zostanie ostatecznie przyjęta i ogłoszona. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Trwa nabór wniosków o 300 zł wyprawki na dziecko w wieku szkolnym. Można je składać przez internet, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest droga najszybsza, najszybciej można to świadczenie uzyskać, najszybciej jest realizowane. Ale od 1 sierpnia dla tych osób, których jednak utrudnieniem jest droga elektroniczna, można wnioski także składać drogą papierową. Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać przez platformę Empatia, bankowość elektroniczną i portal PUE-ZUS. Także po wakacjach, ale nie później niż do 30 listopada. Można też złożyć wniosek na papierze w urzędach gminy i za pośrednictwem poczty. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Niemal 60% Polaków nie planuje wakacyjnego wyjazdu, a 32% spędzi urlop w kraju. Tak wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prawie 3/4 Polaków pozytywnie ocenia sytuację swojego budżetu domowego, a ponad połowa deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na ich sytuację finansową. Z badania wynika też m.in., że rosną wydatki Polaków na podstawowe potrzeby, takie jak żywność czy utrzymanie mieszkania. Od dziś obowiązuje unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników. 2 lata temu przyjął ją Parlament Europejski. Wielu ekspertów ostrzega, że polskim firmom świadczącym usługi za granicą mogą grozić kary, bo wiele zapisów dyrektywy jest niejasnych i różnie interpretowanych przez kraje członkowskie. Według nowego prawa firma świadcząca usługi w innym kraju Unii musi płacić swoim pracownikom według zasad państwa usługobiorcy. Dyrektywa była ostro krytykowana przez polskich europosłów. Przypomnijmy, polskie firmy delegują za granicę najwięcej pracowników w Europie. To wszystkie informacje ekonomiczne teraz. Za godzinę informator ekonomiczny i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy na informator. Teraz na prognozę pogody. A o pogodzie opowie Ola Żaczek. A prognoza dla naszego wężyka przez środek Polski od Lubuskiego po Lubelszczyznę. Ją można w zasadzie opisać jednym zdaniem. Będzie w miarę pogodnie i umiarkowanie ciepło. Siostro Skalpel, tu w środku kraju nad Wisłą słońce też już operuje. Temperatura przyjemna, 22 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu, 23 w Warszawie, 24 w Zielonej Górze, Łodzi i Lublinie, a nawet do 25 stopni w Zamościu. Trochę więcej chmur dziś we wschodniej części Wężyka, na przykład na północy Mazowsza, z kolei na południu Lubelszczyzny może pokropić deszcz, ale będą to słabe i przelotne opady. O ile wczoraj złe samopoczucie i humory mogliśmy sobie i innym tłumaczyć pogodą, dziś trzeba szukać innych wymówek. Warunki biometeo się poprawiły. Tylko w pasie nadmorskim można narzekać na chłód, na południu momentami na gorąco, a w środkowej Polsce trzeba się wykazać kreatywnością. Pogoda tu nie pomoże, za to będzie sprzyjać wszelkim aktywnościom na powietrzu. Bujanie się w hamaku to też jest jakaś aktywność, prawda? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i takie dziś pozostanie. Tyle ode mnie o poranku. Moja ulubiona czynność. Hamak. Z tym hamakiem. To genialny wynalazek. Trójka. Program trzeci. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 9. Tak, o tej porze podaję państwu numer telefonu i przypominam życzliwie. 22 i 7 trójek. A mamy do rozdania dwa egzemplarze naszej porannej płyty tygodnia. Tego właśnie dżentelmena, którego już słychać. To Bartek Królik. Byłem małym chłopcem, tak mama mówiła mi. Lepiej nie wychyla się chłopcze, bo ten świat jest bardzo zły. Mijały lata i miesiące, trzeba było z domu wyjść i wyszaleć się na łące, żeby dziś tu z nami być. Czy było lekko? Nie sądzę. Czy ktokolwiek pomógł mi? Dzisiaj daję z siebie wszystko. Nie będziemy przecież wiecznie żyć. Posłuchaj, podejdź blisko. Pewien sekret zdradzę ci. Ja wcale nie dbam o pieniądze, tylko o to, żeby z tobą być. Więc śpiewaj ze mną. Rzucić wszystko, długie dźwięki i bazury, ale to jedynie mi nie wyjdzie. dbam o pieniądze, tylko o to, żeby sobą być, więc śpiewaj ze mną. Żeby tylko sobą być, śpiewaj ze mną. Sobą być, żeby tylko sobą być. Sobą być to tytuł tego nagrania. Pan od muzyki to tytuł całej płyty. Jutro dwa kolejne egzemplarze, ostatnie już. A dzisiejsze dla pana Pawła z Brzegu i dla pana Grzegorza z Bytomia. Przed ósmą w przeglądzie prasy mówiliśmy o zaostrzeniu kar za śmiecenie w lesie. Jestem absolutnie za utrzymaniem porządku w lesie i za podwyższaniem kar za śmiecenie. Natomiast nie wiem, czy fotopułapki w lasach to jest najlepszy pomysł, bo to jest odebranie ostatniego obszaru wolności. Ja mieszkam na Mazurach i pamiętam sytuację sprzed paru lat, kiedy leśniczy opowiadał nam ciekawie, jak to zamontowano fotopułapkę w lesie na leśnym parkingu, która miała zapobiegać wyrzucaniu śmieci do kontenerów leśnych, a tymczasem w pułapkę załapała się para ludzi, no, którzy okazywali sobie tam czułość. No i leśniczy, ponieważ jest to mała miejscowość, było doskonale wiadomo, która pani z którym panem, i leśniczy opowiadał o tym, grechocząc radośnie. Także tak. 227 trójek, ranek małpa polskie radio 71335. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Ale wcześniej pan George. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Self a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. She's tired of me running in circles. She says it. George Ezra, za 15 minut, 9. Muzyczny rozkład jazdy. W studiu Ola Budka, dzień dobry pani. Dzień dobry, a czy ja panu nie pożyczałam pierwszej płyty George'a Ezry, bo gdzieś mi się zawieruszyła właśnie. Powiedzę, że bardzo się panu podoba. Podzielone. Tak, mogę mieć? Chyba tak. Chyba tak, to jeszcze sprawdzimy. Ważna informacja, Marcin Cichoński napisał. Cichy informuje, że dzisiaj po 19 Bartek Królik będzie jego gościem w Trójce. I nie tylko Bartek Królik, zapraszamy o 19. Dobrze. Na początek niestety przykra wiadomość. Nie żyje Malik B, jeden z założycieli amerykańskiej supergrupy The Roots. Współtworzył pierwsze 4 płyty zespołu, a po odejściu z The Roots pojawiał się gościnnie na kolejnych albumach. Malik B zmarł w wieku 47 lat. Przyczyny śmierci rapera nie zostały na razie podane. We stepping on flame, yo. It's inflation on the price for fame, and it was all the same. But then the antidote came. The black door. Z okazji premiery gry The Last of Us Part 2 Tash Sultana stworzyła nową aranżację utworu Through the Valley, pochodzącego ze zwiastuna gry, który stał się wiralem w 2016 roku. Oryginalny utwór napisał Sean James, a w grze piosenkę śpiewa główna bohaterka Ellie, której instynkt zabójcy pozwala na przetrwanie w brutalnym świecie gry. Na platformach streamingowych Tash Sultana ma ponad 1 miliard odtworzeń. Australijka debiutowała przed 2 laty, a niedawno wydała single Greed i Pretty Lady zapowiadające nowy album. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind and my gun, they comfort me, because I know I kill my enemies when they come. Duet Discord wraca do Polski na 2 koncerty. W przyszłym roku, 9 lutego, artyści zagrają w Warszawie w klubie Proxima, a dzień później, 10 lutego, w krakowskim klubie Kwadrat. Bilety dostępne będą od jutra. Discord to nowojorski duet, który specjalizuje się w wydawaniu epek. Ma ich na koncie aż 6 oraz debiutancki album długogrający Atlas, wydany w 2017 roku. Discord przygotowują się do wydania swojego drugiego albumu Carry On. Płyta ukaże się 28 sierpnia. Znamy skład koncertu męskiego grania w Żywcu. Na jedynym w tym roku koncercie 8 sierpnia zagrają Nosowska, Bas Astral i Igo, Król, Daria Zawiałow oraz goście Mata, Organek i Waluś Kraksa Kryzys. Trójce wokalistów orkiestry męskiego grania będą towarzyszyć Kasia Kasaj Piszek, Piotrek Rubens Rubik, Jakub Wojtas, Michał Kusz i Tomasz Fitz. Wydarzenie będzie transmitowane w sieci. Męskie granie w Żywcu w sobotę 8 sierpnia. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu. myślisz mi, czy łapie nas wykrzy, czemu to prosto twarz? Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt, czy łapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czemu to prosto twarz? Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Fit, męskie granie orkiestra 2020. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Jutro także muzyczny rozkład jazdy. Świt dziś przyłapał nas w Hani na Krecie i tam jesteśmy od samego rana, a właściwie jest Iza Woźniak, z którą się łączymy ponownie. Dzień dobry jeszcze raz, pani redaktor. Dzień dobry, kalimera raz jeszcze. Jeszcze raz kalimera dla pani również. No jak wygląda sytuacja? Rano było tak pięknie, słońce zaczęło operować. Proszę pana, nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Może szumi przyjemnie, słychać. Mhm. Jest spokojnie. Mhm. Turyści, coraz więcej turystów spaceruje tutaj po tym deptaku przy porcie. Na moje oko, znaczy oni idą pewnie na plażę. Zazdroszczę im bardzo. Na banki siadają, idą na plażę. Na banki idą na plażę. Na moje oko na termometrach jest jakieś 29 stopni, a ma być, przypomnę, 32. No i słońce tak przygrzewa, ale jest dość przyjemnie. Od czasu do czasu zawiewa taki lekki wietrzyk. Piegi wyskoczyły pomimo 30, ale trudno. Kremiki, służbowa opalenizna jest. Mam, kremik mam, tak. Chciałam ci opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, której się tutaj dowiedziałam na Krecie, bo zawsze zastanawiało mnie, co znaczy słowo oppa. Pamiętam taką piosenkę grecką, nie wiem, czy ty kojarzysz oppa. Wszystkie greckie oppa, piosenki oppa. Coś tam potem po tym oppa oppa było, tak? No. No ja się zastanawiałam, co znaczy to oppa, oppa oppa. No i okazało się, że to jest słowo, którego, albo zwrot, którego używa się tu w różnych sytuacjach. Opa, opa. To chrysmopiłmy i te napłumy. Opa, opa, na chorepsumy. To jest zachęta do wspólnej zabawy, do tańca. I opa, opa, Stasiu, Samata. Ale też opa, opa, to zachowaj dystans i uspokój się. Czyli to ma różne znaczenia. To opa, opa, to chrysmopiłmy. W tej pierwszej formie to jest zaproszenie do zabawy. Forma akceptacji i uznania dla muzyków podczas tańca, podczas ich gry i imprezy. To drugie jest dla zachowania dystansu. I opa, opa. To jest trudne do zdefiniowania, bo używa się tego w różnych sytuacjach i w różnych aspektach życia. Opa, opa. Czyli to takie klasyczne słowo, którego można użyć w różnych sytuacjach i ono zawsze coś znaczy. Opa, i bardzo opa. Bardzo mi się to podoba, łatwo zapamiętać. Dobrze. Co jeszcze będziesz nam opowiadała? O czym jeszcze? Bo do wieczora będziemy tak, do wieczora, w Hani. Będziemy do wieczora w Hani. W audycji byle do 13:00 będzie o Polakach, którzy rzucili życie w Polsce. No i przenieśli się na Kretę. Kreta to jedna z ulubionych wysp Polaków. Niektórzy przyjechali tutaj na wakacje, potem się tak zakochali w tej Krecie, że postanowili się tutaj sprowadzić. W popołudniowej audycji zaś opowiem państwu o tym, kim są Kreteńczycy, czyli mieszkańcy wyspy, bo oni mówią o sobie, że są inni niż Grecy z kontynentu. No i mówią też, chwalą się tym wręcz, że mają najlepszą oliwę na świecie. No więc postaram się o tym przekonać. O tym wszystkim. No, tak. O tym wszystkim, tak. No i jeszcze będę starała się zgłębić jeden zwrot, bo uczę się tutaj wielu słów. Siga, siga. Nie wiem, czy ty wiesz, co to jest. A to akurat wiem. Ale... A tak, bo ja trafiłam podobno na planetę Siga, Siga. No to porozmawiamy sobie troszkę o tym. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda stanowisko pracy pani redaktor,